pragniesz i wszystko, co masz, to jedno i to samo, więc nie próbuj uciekać mi i chodźmy spać. Pani Ania błyskawicznie dopytuje, a jak tam w Finlandii, skoro u nas 0, minus 1 lokalnie na południu, z pozdrowieniami, bo tyleż właśnie na polu. No to z pewnością, bo my też i budzikowych przyjaciół mamy w Finlandii, tam między innymi pan Michał w Tampere oraz pani Jasia w Espoo. Zapytamy swoją drogą też na drugą nóżkę, moglibyśmy zapytać, co tam gdzie środek lata, ciepła pora roku. Pamiętamy korespondencję pana Marcina z Filipin, tam 40 stopni, na szczęście klimatyzacja jest. No to czekamy na sygnał od państwa tam, gdzie zima, bo pan synoptyk jakoś serca nie ma, że tak nie czuje, że zrymuje. 9:05. No nie ma, bo ranek chłodny, by nie powiedzieć zimny. Czapka i kurtka zimowa jak najbardziej. Choć dziś pogodnie i słonecznie w dzień, zachmurzy się i popada w Małopolsce oraz na Podkarpaciu, to w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr północno-wschodni słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. Ranek zimny, teraz jak słyszeliśmy, w wielu miejscach koło zera, a w dzień koło 12 stopni na Suwalszczyźnie, lokalnie 11-12 na Podkarpaciu oraz w Małopolsce, w większości regionów 13-14, tylko Pomorze Zachodnie tak się wybija na czoło, bo tam dziś w ciągu dnia pogodnie i plus 15 stopni. Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. że ktoś kocha. Nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam. Tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic. Tylko ty, dla ciebie piszę. Tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ja zakładam, że to słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka nie całuje nigdy w usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic. Tylko ty, dla ciebie piszę. Tylko ty, po tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Trzynaście minut po godzinie piątej, no nie zachęca budzik do wstawania, nie zachęca, informuje Maruda Maruder, koło zera za oknem, choć ptacy drą, dzioby, chmury i czwartek wielki, czwartek, no to chyc z łóżka i w mroczną, zimną rzeczywistość. No nie, nie przesadzajmy, zimne kraje zgłaszają swoją obecność, z czego bardzo się cieszymy. Pan Michał pozdrawia, pobiegł sprawdzić, ileż tam na tym zmrożonym i ośnieżonym termometrze właśnie w okolicach Tampere, a tak czy inaczej z Finlandii chyba chłomenta. Bardzo dziękujemy. Dzień dobry, pozdrawia wszystkich Lodziarz z Rawicza. Pozdrawiam wszystkich, którzy z rana muszą oskrobać swoje samochody. Panie Wojtku, pan zamknie tę pakę i zdecydowanie będzie cieplej z samego rana. Lody dziś z automatu jadą do Wielkopolski. To od pana Wojtka. Z gorącymi pozdrowieniami. Ci zapracowani jeszcze odliczają godziny do świąt. Dziś i jutro, później dużo wolnego, to od pani Gośki, gazeciarki z Małopolski, która to pozdrawia także współpracowników, między innymi pana Piotra. O jest, wpadł mail od pana Michała z Finlandii. Z samego rana obecność potwierdza temperatura jak na myśliwieckiej. No, tyle kilometrów biegł mail w tej z powrotem i masz ci. Plus jeden, jeśli wierząc temu, co za oknem u nas tu przy myśliwieckiej właśnie. 14 minut po godzinie piątej powinienem powiedzieć odjazd, ale odjazd to będzie dopiero jutro, bo największy ruch na kolei właśnie w Wielki Piątek, a później także w poniedziałek wielkanocny. 32 tysiące dodatkowych miejsc przygotowali kolejarze na nadchodzące święta. W rozkładzie jazdy pojawią się dodatkowe połączenia, a chodzi przede wszystkim o połączenia między dużymi miastami. Zatem więcej pociągów pojawi się na trasach z Warszawy do Wrocławia, Katowic oraz Krakowa. Te dodatkowe składy zasilą też trasę z Poznania do Trójmiasta, a na największych dworcach pojawią się mobilni informatorzy, którzy będą mieli szczegółową wiedzę na temat dodatkowych połączeń. Choć oczywiście liczbę dostępnych miejsc można też obserwować na stronie internetowej przewoźnika czy przewoźników. Kwadrans po piątej, pijama porno, a za chwilę szelest prasy. wypiem z dworca w nadbiletowy kas. Nie! Przestają bić zegary. Nie! Przestają bić zegary. Nie! Przestają bić zegary. Nie! Przestają bić zegary. A ziemia repo waszymi butami. Ziemia w repo waszymi stopami. Waszymi stopami. Za horyzontu podziemnych korytarzy czasem patrzy na was tam. Pijama porno. 19 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Komisja Nadzoru Finansowego nie będzie kontrolować punktów przyjmujących opłaty za prąd, wodę czy telefon. Zdaniem ekspertów zwiększy to znacznie ryzyko korzystania z ich usług. Biura usług płatniczych, za których pośrednictwem rocznie opłacanych jest ponad 35 milionów rachunków, wkrótce nie będą monitorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Do tego sprowadza się pomysł zmian przepisów zawarty w projekcie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o nadzorze, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. Przekaz, czyli rachunek wysokiego ryzyka. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Z Gazety Wyborczej o tym, że poczta będzie skanować nasze listy, a następnie dostarczać je w formie elektronicznej do naszych skrzynek mailowych. I to jeszcze w tym roku. Zdaniem analityków rynku pocztowego w 2025 roku zostanie wysłany ostatni papierowy list. Pierwszy poważny krok w tym kierunku robi Poczta Polska. Papierowe listy będą przez nią skanowane i wrzucane na nasze e-konta pocztowe. Gazeta Wyborcza wyjaśnia, że odbiorca wybierze, czy list ma do niego dotrzeć w formie elektronicznej. Będzie to skan PDF. Czy papierowej, czy może należy go zniszczyć bez dostarczania. Poczta uspokaja, że nie będzie otwierać naszej korespondencji i jej czytać. Po pierwsze, skanowana będzie tylko koperta i to ją odbiorca zobaczy w swojej skrzynce, zanim podejmie decyzję, co dalej. Po drugie, operator zapowiada, że rygorystycznie będzie przestrzegał ustawy o ochronie danych osobowych, a po trzecie, klient musi wyrazić zgodę na uruchomienie tejże usługi. Skanowanie prywatnych listów będzie możliwe jeszcze w tym roku. Rewolucja w listach, o tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Z Dziennika Zachodniego Ach, Panie Boże, Ty widzisz i nie grzmisz. Przez kilka miesięcy dwa tak zwane wideorejestratory w Siemianowicach Śląskich działały nielegalnie, bez wymaganej zgody Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Wideorejestratory to urządzenia rejestrujące wykroczenia popełniane przez kierowców przejeżdżających skrzyżowania na czerwonym świetle. Straż Miejska otrzymała zgodę na ich zainstalowanie w czerwcu 2013 roku, ale urządzenia te działały już od grudnia 2012. I tylko do kwietnia tegoż 2013 na podstawie odczytów z nich Straż Miejska wszczęła około 1800 postępowań, wręczyła prawie 1300 mandatów. A to oznacza szacunkowe wpływy do budżetu rzędu 600-700 tysięcy złotych. Co zatem z mandatami wręczanymi w tym czasie? No, Straż Miejska nie miała prawa nakładać kar w żadnej postaci, tak mówią radcy prawni. Jednak dochodzenie zwrotu kwot uiszczonych tytułem grzywny nałożonej w drodze takiego mandatu nie będzie proste. Na niekorzyść obwinionych działa upływ czasu oraz fakt, że sami taki mandat przyjęli. Nielegalne wideorejestratory, mandaty do zwrotu ze znakiem zapytania, o tym dziś Dziennik Zachodni. No i jeszcze jak słyszymy te ptasie trele, z samego rana to i temat ptasi z Gazety Polskiej Codziennie. Mieszkańcy Płocka chcą wybudować 777 budek dla ptaków i nietoperzy i w ten sposób uczcić obchody rocznicy założenia miasta. Na pomysł budowania budek dla ptaków, szpaków i sikor oraz nietoperzy wpadli członkowie Fundacji Promocji i Rekreacji. W założeniu akcja ma integrować rodziny, umożliwiając im zrobienie pod okiem fachowców i wolontariuszy mieszkań dla ptaków. Odbyło się już kilka warsztatów, między innymi w Łomiankach, Izabelinie, Starych Babicach i w Płocku, a w sumie powstało już ponad 100 budek. Większość z nich szybko znajduje lokatorów. Płock miastem ptasich deweloperów. O tym Gazeta Polska Codziennie. Prasa powróci i to wielokrotnie. W porannej audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 6. Polecamy i zachęcamy do słuchania. A na Budziku 23 minuty po godzinie 5. Wszystkie poranne ptaszki zapraszamy, bo już za chwilę będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. Za moment kalendarium. Również to muzyczne. Ale wcześniej, jak mówi klasyk, Boss ma głos. Good morning, the church mass is snoring. News is out all over town. Reggae feeling love. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Heard Juliet says Romeo's been found. Reggae feeling love. Well, peace, God. Never. 26 minut po godzinie 5, czas na trójkowe, także muzyczne kalendarium. W 1927 roku rozgłośnia krakowska Polskiego Radia pierwszy raz transmitowała hejnał z wieży Kościoła Mariackiego. To było 87 lat temu. 33 lata temu zmarł Ludwik Sempoliński, aktor, piosenkarz estradowy i pedagog, a 11 lat temu papież Jan Paweł II wydał swą ostatnią encyklikę Ecclesia de Eucharistia. Składamy najlepsze życzenia urodzonym 17 kwietnia. 62 lata temu urodził się reżyser filmowy Robert Gliński, a 60 lat trener skoków narciarskich Apoloniusz Steiner. W muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o roku 2007. Cóż to wydarzyło się 7 lat temu? No właśnie, zespół Koma odebrał dwa Fryderyki w kategorii Grupa Roku oraz Album Roku za album Zaprzepaszczone Siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. Z tego właśnie krążka w muzycznym trójkowym kalendarium Koma. W muzycznym trójkowym kalendarium państwo apelują raz jeszcze do tego słuchacza. To chodzi o pana Wojtka, przypomnę. Pan Wojtek pędzi do Poznania lodziarką taką na kółkach. Lodziowóz, automat do Wielkopolski dziś. To pan Wojtek, lodziarz, wcześniej o tym mówił i chwalił się, że może ktoś ma ochotę na lody z automatu i że to taka pora, że wiosna i tak dalej. To między innymi pana Romka, apel taki gorący z Katowic, by jeszcze raz przypomnieć, bo może pan Wojtek na sekundkę gdzieś na przykład na stacji benzynowej, albo może przycieszył radio, może rozmawia przez głośno mówiący i nie słyszał właśnie: panie Wojtku, tę pakę tam z lodami prosimy przymknąć. Chłodno, chłodno, 0+1 w okolicach Katowic. No to teraz mówimy panu synoptykowi: sprawdzam. pogodnie, słonecznie. O, i od razu się poprawił. Zachmurzy się i popada w Małopolsce i na Podkarpaciu. W górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, a ciśnienie spada, choć w południe w Warszawie nie tak znowu niskie, wyniesie 1014 hektopaskali. Najniższa temperatura na Podkarpaciu, tam plus 11, 12 na wschodzie, 13 na północy, 13-14 w centrum. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich, lokalnie na Pomorzu Zachodnim, tam 15 stopni. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy się zaczyna lato, słońce budzi cię ze snu. Sto pomysłów mam już na to, jak marzenia spełnić swe. A ty co? Z tobą coś nie tak. Czy ci przyjacielu wyobraźni brak? W taki dzień możesz w niebie być, tańczyć w nią na plaży do utraty sił. Lady Punk w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś Jan Borysewicz, gitarzysta, kończy 58 lat. Panu gitarzystu, panu Janu, bo składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za 25 minut szósta, przed nami czwartek, wielki czwartek, 17 dzień kwietnia. Słońce obudzi się za 52 sekundy. Zajdzie po 19.30, a dzień potrwa się, rozpocznie się za minutkę, potrwa 14 godzin i minutkę właśnie. Imieniny Klary, Roberta oraz Rudolfa. Wszystkim świętującym już teraz najlepsze życzenia i podziękowania. i podziękowania dla pana Wojtka, który odpisał. Dobrze, dobrze, już zamykam. No to, panie lodziarzu, tak od razu się ciepło znowuż nie zrobi. Będzie efekt ten, jak mu tam, cieplarniany, CO2 i inne tam takie. Więc trzeba będzie poczekać na to, by zrobiło się ciepło. Ale w ciągu dnia, jak słyszeliśmy, od 11 do 15 stopni i sporo słońca. Ale z samego rana jeszcze tym wybierającym się do pracy przypominam, czapka i kurtka zimowa obowiązkowa za oknem, tu na przykład na Myśliwieckiej plus jeden, a wiele sygnałów od państwa, że rzeczywiście koło zera. Tak, pan Wojtek nas załatwił dziś rano. Lodziarz jeden. Obecny pan Marcin z Krosna, bardzo dziękujemy. Państwo podpowiedzi do kącika szalonego wynalazcy, a tak przed szóstą też będzie i dział wynalazczości. Echo wczorajszego, jak się okazuje, przebojowego pana Maxa. Max Rabe i jego orkiestra wczoraj pięknie zabrzmieli przed godziną szóstą, no i dziś też w pewien sposób nawiązanie do tegoż właśnie brzmienia. Olecko minus dwa, ale ptaki jakoś się śpiewają, by się nie przeziębiły się. Od pana Witka z Łodzi także poranny sygnał obecności, to my bardzo dziękujemy. No i sygnał z centrali, że właśnie teraz wschodzi słońce. To uczcimy mocniejszym uderzeniem i to jakim, bo rzadko się zdarza, by Buzzcocks pojawiali się w muzycznym trójkowym kalendarium, a dziś jest okazja, bo wokalista i gitarzysta formacji Pete Shelley kończy 58 lat. Dobrze, że jest rozgrywka w muzycznym trójkowym kalendarium. Pan Artur o tym, że na polu minus dwa. No to jak na polu, to już wiadomo skąd pan Artur pisze. I dodaje, Pierunie, chyba z otwartą paką jechałeś. To do pana lodziarza, pana Wojtka, ależ namieszał nam dziś w prognozach. No tak, potwierdza się to, bo i pan Krzysiek Ślązak z Pomorza o tym, że w Redzie zimno minus dwa i pan Leszek jeszcze o tym, że trójka. Co prawda rozgrzewająca i w radiu, ale na termometrze jedynka z minusem. To skudowy z gorącymi, jak czytam, pozdrowieniami. Obecny także i plus dwa z temperaturą pan Grzesiek z Myszkowa. No, to zdrowia życzymy, a poza tym także w tych rozgrzewających naszych klimatach przedświątecznych również ważne uwagi ekspertów. Zachowajmy zdrowy rozsądek podczas przedświątecznych zakupów. Apelują eksperci i uczulają na promocje. Apelują, by wcześniej zrobić szczegółową listę zakupów i sprawdzać ceny w różnych sklepach, także internetowych. No i co ważne, kupując produkt w promocji, zachowujemy prawo do reklamacji. Jednak trzeba mieć ze sobą dowód zakupu na przykład Paragon. No, może się przydać do późniejszej ministerialnej loterii, o której to mówiliśmy wczoraj. A kupując z kolei przez internet, zyskujemy obligatoryjną możliwość odstąpienia od umowy w ciągu przynajmniej 10 dni od jej zawarcia. O przedświątecznych zakupach, które to warto albo należy robić z głową jeszcze, pewnie będziemy mówić. Przy tej okazji polecam wiadomości ekonomiczne po 9, wiadomości ekonomiczne po 7.30 i informator ekonomiczny po 9.30. Zachęcamy do słuchania. Ważne informacje na dzień dobry również od Państwa w dalszej części budzikowego spotkania i listę obecności też będziemy sprawdzać. No to jeszcze chwilka nam została, ale tę chwilkę wykorzystamy i to jak? Przebojowo i mocno gitarowo. Trash metalowo bym powiedział. James Keenan z Tula kończy dziś 50 lat. Kto może robi, a zresztą Państwo sami wiedzą. Ja rozumiem, że komunikacja utrudniona, ale jednak pudła przetrwały i w studiu, i w reżyserni jakoś żyjemy. Tul w muzycznym trójkowym kalendarium. Rzadko, ale jednak rozbudzająco, bowiem James Keenan dziś okrągłe 5 dych kończy. Składamy najlepsze życzenia. U pana Tomka w Płocku 4, równe 4, znaczy L4. Gardełko wysiadło, ale przy takich dźwiękach w budziku. No, wszystkim życzymy zdrowia, powrotu do zdrowia. Jeszcze chwilka, jeszcze momencik i będzie okazja do tego, by sprawdzić poranną budzikową listę obecności w Wielki Czwartek. No ale państwo proponują, by jeszcze coś na rozbudzenie, bo raz, że przedświąteczne zakupy, a poza tym przecież porządki przedświąteczne. No tak, tu i tam możemy śmiało powiedzieć, mam bałagan. Rzecz jasna, jeśli chodzi o te porządki i przygotowania do świąt. Jedziemy z tym koksem. Świeci, to co ważne zostaje. Reszta świetnik, mam bałagan. nami już. Wieczność jest przed nami tuż. Mamy tylko chwilę pomiędzy wiecznościami tu. Czas ucieka nam, przysypują nas śmieci. To co ważne zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga. Powiem sobie. I nawet pogo było też, zauważyłem ostatnio takie w tę stronę. To Lux Torpeda na Dzień Dobry z ostatnio i przedostatnio i miejsca pierwszego listy przebojów trójki. Tak było w 1680 notowaniu list. Zachęcamy nienachalnie do głosowania. Jak zwykle wielkanocna tradycja nakazuje jutro wieczorem muzyka ciszy, a w wielkanocny poniedziałek kolejne 1681 notowanie listy przebojów trójki. Wielkanocny poniedziałek, mam bałaga i Lux Torpeda na pierwszym. Co państwo na to? Ze znakiem zapytania, ale podejrzewam, że odpowiedź twierdząca między innymi napłynęłaby od pani Agnieszki, która to zadowolona i zastanawia się, kiedy mi się znudzi mam bałaga. Ciekawe, czy kiedyś. To z Krakowa z gorącymi pozdrowieniami. Jestem Tomek z Gdyni, słucha. Bardzo się cieszymy. Pan Wojtek o tym, że za to, co mamy na termometrach, nie tylko pan lodziarz jest winny, także każdy z nas. Przecież poranne otwieranie lodówki też uwalnia falę mroźnego powietrza. No ale to podejrzewam, że w domach byłoby, gdyby to okno uchylone, jedno, drugie, może każdy z nas poczuł wiosnę przy uchylonym oknie, a później lodówka z rana, no to jakoś trzymałoby się, że tak powiem, panie Wojtku. Kraków po raz drugi. Pani Celina gorąco pozdrawia z Gdańska. Tuul, tak? Chce się budzić codziennie. No nie codzień, jest niedziela, ale będę o tym pamiętał. Pani Grażyna, także z nami pan Krzysztof. W Szprotawie -2 i czereśni nie będzie. Kaśka z Lublina też skakała przy Tulu. Ciekawe, co na to sąsiedzi. Pan Marcin o tym, że w Wołominie miło widzieć suchą nawierzchnię z rana, ale nie białą jeszcze, prawda? Choć pamiętają niektórzy z państwa, chyba wszyscy, ubiegłoroczne święta wielkanocne. Jakież to były z tymi śnieżnymi, lodowymi niebałwanami, a zajączkami wielkanocnymi. Poeta Janek już dziś, och, to odsyłamy rzecz jasna do jutrzejszego literackiego kącika po godzinie 6. No i jeszcze pan Wojtek, pan Roman ze Świętokrzyskiego wspólnie z nami z naszej skrzynki SMS-owej, także pan Tomek z Miechowa zdradza swoją obecność i już życzy najlepszego na święta. Pan Jędrzej z Lubawy w przygotowania, bo i baby, i mazurki, i zające, i baranki, wszystko to rozwożę po sklepach właśnie przy trójkowych dźwiękach. Szyby zamarznięte w aucie z Bydgoszczu. Z Bydgoszczy. To od pana Michała. Obecny pan Wojtek Świętochłowic i pan Tadek z Konstancina pyta, jaka będzie pogoda późnym wieczorem, gdy będę wracał z pracy, bo brak informacji. No, gdy tak spojrzymy na prognozę pogody, słonecznie 14-15, no może w cieniu powyżej, co bardzo optymistycznie brzmi zresztą. Kolejna porcja państwa sygnałów o obecności o poranku. Oczywiście po godzinie 6 w porannej audycji zapraszamy, ale już teraz w tym budzikowym gronie, myślę, w komplecie będziemy mogli rozpocząć poranek po godzinie 6. Równiusieńko za 10:06 to czas, kiedy sięgamy do naszego działu wynalazczości. A to echo wczorajszego grania. Max Rabe i jego orkiestra i państwo podpowiadali, a może by jeszcze głębiej sięgnąć po współczesne nagranie, ale takie właśnie zrobione na modłę może nie lat 60., a nawet wcześniej, na modłę lat 70. No i coś takiego akurat się znalazło. The Baseballs. You were right. sorry, but I'm here darling to enjoy the party. Don't get too excited, cause that's all you get from me. Hey, yeah, I think you're cute, but really you should know I just came to say hello. Say hello. Niby nowe nagranie, niby współczesna wersja, ale tak właśnie nawiązująca nie tylko w tej wersji dźwiękowej, ale także w obrazku do lat 50. Do internetu warto zajrzeć, a tam także i obrazek tego, co dzieje się właśnie w tym nagraniu. The Baseballs i Hello, co zdaje się jakiś taki przebój chyba gdzieś do usłyszenia, bardziej skoczny, dyskotekowy. To z naszego dzisiejszego czwartkowego działu wynalazczości, ciąg dalszy jutro. Jutro troszeczkę spokojniej, ale w przyszłym tygodniu ciąg dalszy. No i państwa już podpowiedzi sypią się jak z rękawy o tym, co będzie się działo w maju. Oj, będzie się działo. Za 6 minut o 6 serwis informacyjny i Marcin Łukawski. My pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Spokojnego, dobrego dnia i do jutra. Spotykamy się jutro w Budziku. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia.